دغه رقم په کښې روان دي. ګایګای که تاسې لیدلې یو باب تېز راوال زموږ دردوړکه ورته وایي پر دا کچرو تشې وګوي دا پلاسټیکا ګرده یوې خوا ته ځغلي په هوا کې مې هغې خوا ته روان دي پر مځکه هم ګرده ګلېږي. دا لوی لوی کفاره چې دي دوی چې یو شي ته هلته اراده وکړي دا پروګرام یې دونه منظم دی دونه منظم دی چې ګرده خلک په خوله کې ورسره واخلي ټول هغه د ده خبرې باره کوي. داسې نو پیغمبر علیه السلام ته په زړه کې خوږ پېښ دی. دغه خوږ الله عز وجل په دغه آیاتو کې اوس ورته تسلي ورکوي چې په دې نه باک مه کوه دا کېږي دغه رقم چې الله وایي زما او ستا رابطه چې د هغه معلومه ده ته نه مغلوبه کېږه په پای کې کامیابي ستا ده ستا دین به تر قیامته پورې دا ګرد دې سره یو شي. منافقان هم دغه د پیسو مزدوران هم دا دې غم یې مه کوه دا تسلي اوس ورکوي ولا به چې زما قبله سره دغه سو. الله فرمایي ولا يحزنک ولا يحزن غم جنكي جنك تا ونبي عليه السلام تخطاب كي تا جنك غم جنكي الذين هغا كسان يصارعون چدي چابو كي في الكبر في الكبر كي دا كبر كار تا داغا سي چابك ورزغلي مشورة لا ولا كي دا اسلام كار كا ورتوا فاغا بارك دي بارا مشورة كي سلاوي كي دا كي نو اغا كار پا چابو كي كي نو دا داغا كسان دا چابو كي جي وطا تا غم ندر پیش ري چه دا دا بني قيس دا قابلية سا چامو كي و دا نعيم بني مسعود سا چامو كي و يا اغا منافقانو سا چامو كي زما پا مقابل لكي فدي غم مكوا ترجمة تبهم فامي ولا يحزن نجغم جنكي كتا الذين آغا كسان يسارعون شدي چابو كي في الكبر في الكبر كي يعني في امداد كي دو كبر في امرسد كي دو كبر چابو كي كي إنهم لن يغدور الله شيئا ألا سبب ارتوائي چنو دا ولي تغم مكوا إنهم بشك دي لن يغدروا دي بهز كلا زرار ونرسي الله وعلا پاكتا شيئا هيت شيئا الله څخه ودې خوا ته نو جن ورسره کښېږ ده لن یغدرو دوی به ضرر ونه رسي. الله یعنی دین الله د الله پاک و جن ته شیئن هېڅ شی جن ته تاوان نشي رسولی. لن یغدرو چې دی جمع څخه د یغدرو نه دی لن چې پر داخل اوسي هغه نون یې وغورځوه په نسب کې لن یغدرو دوی دا ګرد تاوان نشي رسولی هېڅکله لن د تاکید دپاره دی هېڅکله تاوان نشي رسولی الله و جن ته د الله شیئن هېڅ شی د دې څخه الله درته ګارنټي ورلره ورکړه چې تا ته خو چې غم پېښ دی د جن د خاطره در پېښ دی چې نه به یې دا جن خراب نه کړي الله ورته دا ګارنټي سو ده انهم نو تا ته غم په څه شي پېښېږي نو بله خبر دا ده چا او چا ته بیا غم د دې وجې پېښ شي چې پر ده مې زړه سوځي با جن ته خو تاوان نه شي رسولی پر ده مې زړه سوځي خو دوزخ دی سبا چې دی راګرځم الله وایي پر ده مې زړه مه سوځه په دې خاطر مه کوه دی ما دغه جوړ کړي دي دوزخ کې اچو د ده څه تمه وکړه. سړی خو په هغه وخت کې خواه بدېږي چې یو چا چې تمه یې او ستا د تمې خلاف کار کوي نه دا زموږ تاسې بیا په خپلو کورو کې متصور کړو په زوی کې تر هغه وخته خواه بدېږي چې ستا ورته تمه یې چې ستا تمه وه چې یاره ګوندې دا کار به وکړي یا یې د دین یا د دنیا ستا چې تمه وختله چې دلته بل الالۍ د سړي زړه بیا نه په خوږېږي چې زه نو کوه یا نو بالا خو تمه دې وختله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تمه وه دوی ته چې د دوزخه بیا ګونې خلاص کړي الله ول هغه تمه چې زه در کاږم د دوزخه یې نه شي خلاصوی دوزخي دي بې غم ورته کښېد ګوره نو د دوی جعته څخه پیغمبر ته غم پېښ شو چې یا جن تاوانیې نه کړي هغه هم الله پاک ورته وویل چې انهم لن یغدرو الله شیئا جن ته تاوان نه شي رسولی. بل سبب د غم څه شي دی هغه دا دی چې دی پر دوزخ نه پېرزو کېږي الله ول دی ما جوړ کړي دي دوزخ ته پاره دي زما مخلوق دی ځي به دورې بلا د هغه خبره تمه هم ځینې کاږي نو اوس پر څه خوا بده د ستا د تمې خلاف کار هم نه کول کېږي نو مې چلو زموږ بر آواز راغله نو دا چې دی یریدو الله پاک اراده لري مال دادو امه خبره یریدو اراده لري الله الله پاک د کومې خبرې ان د دې خبرې اراده لري لا یجعله چې ونه ګرځي لهم دوی لره حظا برخه فی الاخرت په اخرت کې الله تعالی وایي زه په اخرت کې دوی ته برخه نه ږدم نه مې ورته یې شي چې دوی په جنت ته ځي ولهم دا نه معنی چې یوازې مې برخه د ثوابونه دی ورته یې شي بل ولهم دوی لره عذاب عذاب دی عظیم خورا لوی دې ته خو یو دا دی د اخرت برخه نه شي چې دوی په جنت ته ځي یا به ثواب پیدا کوي یا یې لږ یا یې ډېر بل دا دی د دوی دپاره خورا غټ عذاب اماده دی نو دلته نو اوس برای یو سوال واردېږي چې نو کافر به باره په ورځ قیامت حالات وایي خو چې تا ویله چې زه دوی ته برخه نه ورلره ورکوم نو ما څه کړي زه خو مجبور هم خود به مې کفر کاوه تا دغسې لیکلي دي اوته په ختم الله علی قلوبهم کې په سورت بقره کې د دې جواب تېر شوی دی چې د الله تعالی نه وي شکې دوی نه دي مجبور کړي دی د اختیار نه دی وتلې دی په خپل اختیار باندې دا کفر کوي که ته وانو الله ولې لیکل الله خو خپل علم ورته ښکاره کوي چې زه د ده په زړه دغه نه خبر یم هغه دې خپل کار ته ورلدی خپل کار خو ورلا دی، مگر ما دلته پټ لیکلی چې ولا کدی چې شو کی دا پلانې کار وکي. دا خود الله تمام علم دی، لکه موږ نه مونږ پیښو. یو سړی دونه هوښیار دی دا انسانان پیژنې دا رقم د قرائنو څخه برای دلته ولي کی چې دا پلانې سړی دغه کار کوي. هغه سړی نه دی خبر د دلته ولي کلا سړی هغه رقم کار وکي. اوس نو سړی بل د ځان توانوري خو تا دغه رقم لیکلی و. هغه وایي ما دې لیکلي و، تو خو زما په نوشته خبر را نه وې چې ما څنګه لیکلي. تو خپل اختیار خو سره پر لیلا وس. نو ودې لیکونکي سړي ته خلک وایي چې یاره دا څه بلا نه په انسانانو کې. په خدای وایي انسان ته چې وګوري په پیر چې دا ته ویل هغه هغه رقم وکړل. ګوره د ده علم ته خلک امنا کوي، تحیر کوي. نو د الله عز وجل خو علم کامل دی. الله چې لیکلي و چې دی دوژخي دی دوژخي دی، د الله نوشته دی مجبوره کوي نه دی مجبوره کړي. د الله علم کامل و چې دی لا پیدا سوي نو پیژندی چې که سره الله نه وایي لیکلي هم دغه کوپر کاون. نو الله دغه خبره پیغمبر ته ښکاره کړه چې زما اراده دغه ده چې دی به څه چل کوي، چې دی به د دوژخ دپاره دی جوړ دی، دی دلر عذاب عظیم دی، دلر په آخرت کې چې دی هیڅ بخر نشته. نو د دې خاطر هم د پیغمبر علیه الصلات وسلام هغه غم هغه په زړه کې چې بوج هغه یې ځینې لیرې کړي. د آیت کریمه ترجمه خلاصه سو اپلای بیرته د دا ځای روایم. یوریدو اراده لري الله علی پاک، د تکوین اراده چې معنا دغه څه دی جوړوي. ان د دې لا یجعل چې ونګرځي لهم دی لر حظا برخه فی الاخره، په آخره کې د آخرت برخه نه ورکوي، برخه یې دا ثوابونه دي. ولهم دينر عذاب عذاب عظيم لوي لوي عذاب على دي تردو لرو لرو كي. بس يالا فرماي چه دانو نيا وازي داغا چه دا آيات سوره چه دا لكا دا قافلة دا بني عبد القيس جوا، یا داغا نعيم بني مسعود جوا، یا داغا دا وحود منافقين جوا. دا يوازي دا ايفا باركي ندا دا چه پر دنیا بیا کافر رازي کا ترسيب جدا گورد فبارك دسي دا. إن الذين بشاك أغا كسان اشتروا شدي راني ولدي الكفر كفر بالإيمان فإيمان سر راني ولدي دا چې وس علاو دی تاوان دین ته نسر سوال یاد اخر کسان علاوه دای وایز د دغه مذکورینو خبره نه ده چې دا ما نو ما یاد کړی دغه منافقانو په وحود کې. یا چې ارچا کوپر رانیولې دی ایمان یې ورکړی رانیول خو اصلي په تجارت کې استعمالیږي. نو سړی چې کوپر کې ایمان کړی دا تجارت دی. الله وایي دا د تجارت فرق هم کوي چې د ایمان خو پرېږدي کوپر غواره کې ګوکه سره بدل کړي. ولې د خو د دواړو طاقت درلودي که ایمان راوړي امه راوړلی شي که کوپر کوي نه کولی شي. ته چې دا نه راوړي دا کوي نو ګوکه سودا دی وکړه. کنه حقیقتا خو دې ته سودا نشته. سودا خو دغه د سړی چاته پیسې ورکې شي ځینې رانی شي انو الته بدله کیږي که نه کیږي. نو چې په خرڅول ورانیول کې بدله کیږي دلې هم راځي نه هغه بدله ده هغه لازمي هم راځي. حقیقي سودا خو دلته نشته چې واقعي بیع او شراء سوي دغه څه نه ده هغه تبدل هم راځي. ان الذين بشك اغا كسان اشتروا چدي بدل کړي دي الكفر كفر بالايمان په ایمان سره، یعنی د ایمان په مقابله کې کفر ځانته غوړه کړي دي. دا که اوس دي که بیا دي مطلق قاعده ده. لن يغدر الله شيئا لن يغدر اسکل بدی و نرسي تاوان الله و الا تشيئا ده هیچ دا لن يغدر الله شيئا دا اوس درې دي کې مخکې اخواته نسو کې اوس دا دي بیا یې راوړي. اغه د اوغه مذکورینو په باره کې دا عامه قاعده الله کې شو چې پیغمبر کې د ابد د پاره په دی خو امه بدو دا نه مانا چې خاص په هغه خو امه بدو یا په آینده کې هم چې دا دنیایي دا نظام د کفارو د مسلمانانو په مقابله سره چلیږي ته به خو نه بدای چې دی دا کار ولې د کفر کې ولې داسې کې تاوان جن ته نه سره سولې د جن د خاص خالاج ته ګارنټي ورکړي چې بهغه مزنی وسه. لن یغدر دی تاوان نه سره سولې دا څوک ار هغه څوک چې کفر یې اخیستی دی ایمان یې پرېښی دی الله تعالی ته شي اندې هیڅ. ولهم دی لرهم عذاب عذاب دی الیم دردونکی د اوغه د پاره ولهم عذاب عظیم دی چې ولا چې ولهم عذاب الیم ولې دا غدا الله تعالی عذاب چې د ورځختي دا ام عظیم دی غټ ام دی الیم ام دی دردونکی ام دی درد وخلوته لرونکی. ولهم دی لر عذاب عذاب دی الیم د الیم دواره کوم ترجمه کیږي په تفسیر کې. الیم معنا دردناک، الیم معنا دردونکی. دا دوی خبره سره جلا دی. دردناک دا معنی چې دا عذاب په درد اخته دی. دا د دوژخ عذاب دغه څه دی چې دا دوژخ په خپله ګای ګای الله پاک ته شکایت وکړي چې یا الله پر له وخوړه سوله په خپله الله د یو ساعت اجازه ورکړي چې ته سا وکاږم دا یو سا وکاږي دا رقم په خپل ځان کې. نو دی علم دی دردناک په خپله په درد اخته دی. نو چې د ځان بیا زاری بل چې واچه دغه به څه عالي پکې کې دا یې مبالغه رقم سوله په ډیر زیاتوب د عذاب اشکار کې چې دا دونه بد عذاب یا عذاب په خپله په درد اخته دی. نو دغه سړی چې پکې واچه دغه به څه عالي

ندی الگ دی پس سکول کی شرارت کی او استاد پلار پہ الگ مکو اور نہ دے پیار نہ کافی تو متوجہ کی جی کتاب نہ رکھ لی بیا تلا سوروڑی آگا سوروڑ نہ خواہ بوٹ تھا تختی تھا اختائی آگا وائی مکو نور سے بارہ خیر بارہ رگ نور تکی رگ نور تکی چې درس خلاص بارہ خون بیا بل اور درس پوچھتے کی جی الگ کا تاز دا کڑی تاز دا کڑی دے خوبار سر گری ڈی ہوں جس کو شرارت کڑی بارہ نورا ہوا لاٹ مگر الگ فوراز بنے سونا خوشحالی بارہ چې دا رگ نہ رہتا کہ اللہ پروگرام پر ماسٹر صاحب بنے ماتا رگ نہ کہ گورا سونا خیال میں ساتھی مگر نو ماسٹر صاحب کو بزرگ کہ پیری چھتا ہوتا جزے پلاتا ہوا چلا اختا برابر کم برابر سر گور چلا اختا دے سبق برابر یہ جی چی پشتنا دا درس شروع سے دا سبق غیر دا نیز دا بارہ بیا خلق دا ماسٹر بلا متعی چی ولی والی برخو ماسٹر بوائے دا گرد شیطان یہ پشتنا میں زنی وکڑا ولیکی ٹکی ازداو انو چلا اختا برابر سو دا محلت چی ورکی دا محلت سے بی اکل علا کم استفادہ وکڑا بارہ رزو پر استاز گرانی مچ رغن را تکی اللہ ویتا دا غچم کئی زتا تا محلت تر کوا ما تا پکر دا کئی چیز پر حق ینک پر حق نوی باغی ولی را کوا پر مایدا نعمتون ولی را کردی مطران سو نلرم سنگ شس حتمانی ما سنگ پلانی اللہ ویتا ماز محلت تخطا و تلینو ولا يحسبن اذ كذا جمان كي الذين اغكسان كفروش دي كافرانسي وجي كم جمان چ ان به شك ما نمليش مج مهلت کو دغه ما مصدريه دي د نملي فعل دي په مصدر ار په طالبان په خبره پويږي چې دا املا زمج دا مهلت کول زمج چې دي دا ما نملي په املا و نه باندې ار چې ان املا و نه چې به شك دا مهلت زمج دي لهم دوی دره چې مج ورکو خير دا دي ګټور ویلی ان پوسهم ځانو لره دي دا فکر مکو چې دا مهلت ما ده پارا گټور دی لکه هغه نه په الک چې دا مهلت چې استاد ور لره ورکی د چولدان زما ده پارا گټور دی پر استادی ګرانیم ګور هغه دی ګرد الکوان چې دی یو چپلا یو چپلا خو زه دا دونه شرایط مکرر کوم دی می وی ونی ژغ نکی مخمرم دره پر ګرانیم دا ده غلط استفاده نه ده الله دا کافران ته دا ګمان مکو چې دا دی خیر یا پوسی زانو دا دی ده پر هغه الک چې مو دی خو چول تا پیدا ده منګر ده ده پر سونه غټ تا واند سبای پشی مرتدی ده خیر سر بارای نو قبول شاگرد خو یوا چلا خاص میری دی وی یو سل چلا خدالت دا غره کمی به وی نه الله ده خدا است انما بشک نملی مج مهلت ور کول هم دی لره ده صد پار لیز دادو چ دی زیات سی اسم ازری گنا الله وزه ده دغه ده پار مهلت ور کوم چ تنوری گنا یو وک مزه وک چ دو رخت ش برابر سی چ تم تزر برکانی سی چ خدا کم بل شی وردی بیا دو رخ وس لکه هغه لک چې دی هغه هم بارا په دې پویر چې هر مدونه شرارت وکي اوس ولې چې د وحول واړي انما به شک نوملی موږ مهلت ورکو وخت ورکو لهم دی لره د څه لپاره لیزدادو چې دی زیاتوب کې اسم ازروی ګنا چې دی ازروی ګنا زیات چې نور شرارت وکي نور شرارت وکي لکه هغه لک چې بارا نور شرارت کوي چې مال استاد دا بل ورځ د ګردو کسات نه کاش ولهم عذاب مهم ولهم دی لره عذاب عذاب سمهین سپکونکی دا عذاب دو قسم دی گای گای عذاب چی دا دا احترام سرائی کتاو عذاب دا احترام سرائی مثلا دا غزین حکومتون دی و بنجی تا سزاور کی لا سونه و رو تراوی زرو وی وحدا بل بیا دا رکم دی چکالی زنی کاش دا اوس دا غا سزاوی دا کپر سز دا سیوی دی دا احانت امیز سزاور کی پا باقو اسلام غلط سزاور کی لا سی پر کی احانت کی نیکی وزانی ته سزا ورکړي چې زنا یې کړی د په چلاخه یوه اهانت کوي نیکي هغه دی که کوردار و زنا کړی په ډبرو یې وژني اهانت کوي نیکي اهانت دغه دی چې بره کمیس پرتوګ ځنې وکاږي ګای یو شی په وکي ګای بل شی په وکي دا بیا اهانت دی په دوزخ کې الله عز وجل کافر ته داسې عذاب وکړي چې مهین به وي مهین معنا سپکوی ورکوونکی هغه دا دی مثلا کلمې به د دوبرې سره وتلي په داخلي کلمو کې پر لګرځي نو چې د دوبرې سره کلمې زړي بیا په هغه کلمو کې په خپل خېږي خدای سپکاوی دی چې دغه سره وتلي د دوبرې نور قسمه قسم عذابونه دي الله وایي دته بیا دغه سه عذاب ورکوم دای بیا څه دلیل وایي کافر چې دا ژغ نه راته دی معلوم دار پر خدای ګران ملک دا ما چې څو آیات درته دی دغه دلیل وایي الله وایي دا ګمانه ام غلطتي آیات کې دای ستې سپوي دی یاس دا د کفارو د اغه دلیل جواب الله ورلره ورکړي چې د پیغمبر په مقابل کې به وایي چې نبی علی السلام ته ول دغه دی الله تعالی مش ته ژغ نه کی پر ګران منو الله وایي دا ګمانه غلطتي د مهلت چې زدر کوم د څه د پاره چې تنور ډیره غلطي وکي نور ډیره غلطي وکي چې چلاخ ته سم برابر سره ده ولهم ذل عذاب عذاب مهين سبكونك فسال الله تعالى دبل خبري دبك

اخر چې اگر دا یو یو ولاړېدل ورځم دونه بیا عقل نه یم چې د ځان غوښ پرې کوم. اصلي مجنون چې باره کښې شوله باره یې ورته وویل چې هغه چې داسې کړه باره ولله څه شي دی ډوډۍ خو نهشته. باره ویل الله وایي چې زه ستا د بدن غوښه غواړمه که چیرې راکړې. هده خنجر راواخیست پر دا ځای ولګول زړه راوکاږم که بل ځای غواړې کوم ځای غواړې. یو مجنون پاتې شو هغه ولدر الله څه پوښتنه وکړ د دوی زړه غواړې زړه راوکاږم خنجر مې دا دې نیولی دی که بل ځای غواړې هغه ځای راوړه هر ځای چې د دې خوښ دی. مجنونان ادې په دغه خنجر سره جلا شوه. الله پاک دا ما مثال درته پیش کړي. الله وایي دغه ګډه زندگی چې په مسجد و په کور و په کلي و په باغ و باغچه کې ګرځي تاسې ګډ سره ګرځي دا زه نه غواړم زه مجلا کوم یو خنجر باندې جلا کېږي سره خنجر دا جهادونه و جنګونه دي په دغه به داسې سره جلا شي. داسې فرمایي ما کانه نش ندی ندی الله الله پاک ما کانه ندی الله الله سره کم لیذره چې دی دې پرېږدي المؤمنین مؤمنان علامه پر هغه رقم انتم چې تاسې ګرده یاست علیه پر هغه مؤمنانو منافقانو ګرده ګټ پر رقم حالت کې یاسې ګډ بډ سره اوسېږي الله دا رقم نه دی حتی تر هغه وخته پورې یمیزه چې جلا کې الخبیث خبیث چې دا منافق دی من الطیب د پاکه څخه الله وایي دا زه خامخا سره جلا کوم پر دغه رقمو پرېږدم نه حتی تر څو یمیزه چې جلا کې الخبیث خبیث خبیث مراد د کافر دا په باطن کې چې کافر دی ظاهره منافق اسلام ښکاره کوي چې دا جلا کې من الطیب د پاکه څخه را جلا کې پاکه دا مؤمن دی که ته واده خو بل رقم هم کېږي خو الله پاک دې مؤمنانو ته وبښئ په زړه کې جوړ اچي چې یو دغه منافق دی بل دغه دی بل دغه دی بل دغه دی مؤمنان به خپله وپېژني چې دا منافقان دي نو په جنګ الله پاکه سره جلا کوي زموږ وینې بهیږي توازه مو سره جلا کوم. الله پاک وایي وما کانه ندی الله الله لیطلع چې خبر در کړي کوم تست علی الغیب پر غیب نو دا خو غیب خبر دی د چا په زړه څوک څه خبر دی الله خو ماته یوازې زړه معلومي چې کافر دی نو د غیب علم الله وایي چې چاته نور کوم چې تا په غیب خبر کمه ګوره وما کانه ندی الله الله لیطلع چې اطلاع ورکړي کوم تست علی الغیب پر غیب باندې د حکمتو د پاره ډېر حکمتونه په کښې کې دي که تا په دې کې نه بیا څه حکمت دی چې الله پاکه ماته غیب نه راښیې توازه مو په جنګ سره جلا کوم. حکمت یې حکمتونو خې ډېر دي. یو حکمت حکیم الامت رحمه الله فرمایل دی هغه وایي دا حکمت دی چې مؤمنانو ته ور وښیې په زړه کې ور واچوې چې یو دغه منافق دی بل دغه بل دغه نو خو مؤمنان په باره څه وایي منافق دی جلا څه ته منافق یې جلا څه ته منافق یې هغه وایي دلیل په کوم دلیل منافق یې مؤمن به نو څه ورته وایي ماته خدای راښوولی هغه وایي دا خو ته وایه ته منافق یې ماته هم خدای راښوولی دا سره معلومېږي باره خو نه معلومېږي دا مؤمنانو ته چې ور وښیې چې پلانۍ پلانۍ منافق دي نو خو مؤمن به ورته وایي زما څه جلا څه ته منافق یې هغه وایي په کوم دلیل ته ماته منافق وایه دی څه ورته وایي ماته الله په زړه کښې راښوولی دي ماته اطلاع راکړې دی هغه وایي ماته هم الله اطلاع راکړې دي ته منافق یې زه اصلي مؤمن یم خو دلیل نشته نو او دا چې جنګ ورته پېښ کړې باره دی په جنګ کښې قرباني ورکوي لکه د مجنون مسله هغې اوس هغه اصلي مجنون وجه بل مجنون ته نشي ویلی چې منافق ایې ولاړلې خو هغه دې غوښې نه ورکوې نو دلته الله وایي چې دغسې نو سره جلا کوم چې په جنګ کښې باره ته جنګ کوې دی درې سوه نفر په پلا ولاړ شي اوس هغه منافق چې تللی دي مدینې ته هغه بیا د ایمان دعوه کولی شي خلک به ورته وایي وره نبي علیه السلام دې په سنګر کښې پرېښاوه ته را په هواس وې تا ویل د دې سره جنګ کېږي نو چې پیغمبر علیه السلام شهید کېدلی ته څوک یې ته دې هم شهید شي نو څه فرق کېدی خو تا پر تا ځان ګران دی تر نبي علیه السلام ګوره دغه امتحان په کامیابه دی دغه حکمت په کښې کښې دی کنې الله کولی شو چې مؤمن یې دغسې خبر کړی چې دا منافق دا منافق دا منافق مګر خو منافق بیا کله منل هغه رقم نو د دغې خبرې جواب دا دی وما کانه ندی الله الله پاک لیطلع چې اطلاع دې در کړي کوم تسته علی الغیب پر غیب د غیب سمرا دغه د منافق د زړه نفاق دی چې کفر دی چې هغه ورته وښي الله وایي دا زه نه کوم نو څه کوي الله پاک ګرځرای چا ته نه شي ولکن الله ولکن دونه خبر د الله الله پاک یجتبی غوره کوي مر خوښیي برګرځېده کوي مر رسوله د خپلو رسولانو څخه من هغه څوک یې شاو چې خوښ وي الله وایي زه ګردو رسولانو ته لا نه ښیم ګردو رسولانو ته لا نه ښیم په رسولانو کښې یو چا یو چا ته دا علم ورکوم چې پلانۍ منافق پلانۍ منافق پلانۍ منافق دا رسولانو ته زه ښیم الله پاک وایي ګردو رسولانو ته یجتبی و یجتبی غوره کوي من رسوله د رسولانو څخه یو څوک چې محمد علیه السلام دی دغه د منافقانو علم یوازې الله پاک محمد علیه السلام ته ورکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه بلا ګایګا یو صحابي ته نبي علیه السلام څه منافقان ښوولي وه دا نفاق دغه نه دغه بد شی دی دغه نه خفي شی دی. حضرت عمر صاحب هغه ته زارۍ کولې ویل تا ته خو پیغمبر علیه السلام منافقان ښوولي دي ته خدای ماتې راوښي زما نوم پکښې وو که نه وو پکښې دوام یار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم